تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فرمائی ولولا ان تصیبهم او کچرن ویدا چرسیدل ویدویتا مصیبتن سمصیبت او تکلیف بما سبب دها آمالو قدمت ایدیهم چڑوان دلی گلی دلا سند دوی د دې کافرانو مشرکانو د بدو اعمالو د وجن الله وای کا عذاب راغلې وي فیقولو ندیب بیا سبا په قیامت کې وی فیقول ندیب وی سبا قیامت کې دا عذر به پیش کولو ربنا ایزم غربا لولا ارسلت الینا رسولا تاول نرالی ګلمون تر رسولا پیغمبر فنتبع آیاتک نمونگ بروان شوی وستاد آیاتو نپسی ونکون من المومنین او شوی بوی مند مومنانو نام او دیده که دلولا اغا جواب محذوفو ولولا یعنی لما ارسلنا کا کچری دا عذر نوی چی دی با سباوی اللہ مونگ لبدی کتاب را لے گلے وی پیغمبر بدی را لے گلے وی نمونگ بتا سرا لے گلی نوی. امام قرطبی ذکر کری او طول مفسرینو ذکر کری چی دی دی که دلو لا جواب محذوف تے اللہ خپل حبیب توائی حبیب داولی میرا لے گلے کچری دی مکی والو بانی ما دنیا کی عذاب را لے گلے وی او پر از قیامت میں جہنم تا غرزولے نو دیب خام خادا عذر پیش کولے چے لولا ارسلت ایلینا رسولا تاولے نرالے گلو اللہ منت رسول نو کچرے دا عذر ددوی نوے نو لما ارسلنا کا لما بعثنا الرسول لما بعثنا الرسول منگ با پیغمبران نوے رالے گلے مخی گر آیاتنو کی در لطیر سن آیات پیزم سلو اختم کی ہوئی ولیکن انشأنا قرونا لیکن منگ پیدا کری وی پیڑی فتتوا ولا علیہم العمر اگچھوی اپاوی عمرنا دعوت دا پیغمبران وی حیر کرو داور تارو پتن وچی منگ صد پارا پیدایو او اللہ پیغمبران صد پارا دالی گلیو نوائی کچر ماد دی عہد تجدید نکولے او نوے نوے مورتدہ خبر دا پیغمبرانو پزریر آیا دولے نا نو سباب دیوی لولا ارسلت ایلینا رسولا نو اللہ وی ذکر خبر ورت وقتن پا وقتن ما نوے کولا او حی اے حبیبہ ستاسو پزریدہ اختتام تورسے چی سباب دا سوکنو ایلینا ذریرہ یادو لینا نو سباب دیوی لولا ارسلت ایلینا رسولا نو اللہ وی ذکر خبر ورت وقتن پا وقتن ما نوی کولا او حی اے حبیبہ ستاسو پا ذریرہ اختتام تورسے چی سباب دا سو کنو ایچ اللہ زخو خبر نو ما تا خود حق و دا باطل پتنو دا دیو جنا اللہ وی حبیبہ ما تا سو پا اخر تیرو لے گلے دغشان آیات د سورۃ طه په آخر کې تیر شوی وګورئ چې الله رب العزت وی عذر ډیر خوښ دی او د چا عذر په ځان نه پریزي چې سبا دا سوکون وای د دیو جنا الله قران پاک او خپل پیغمبر را لېګلې آیات ګور یو سل سلور درشم لو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى ولو أنا أهلكناهم كشر ومنغ چهر أكد مويدوي بعذاب فعذاب سر من قبله مخک درالی گلو دی قرآن او دی نبی علیہ السلام نا لقالو نخام خادی بویلے وی پرز دی قیامت دا عذر او بانا بے پیش کڑے وی ربنا ایزمون گربا لولا ارسلتی لینا رسولا تاولی نرالی گلو منت رسول فنتبع آیاتک نمون بروان شوی ویستاد آیاتن پسید من قبل ان نذل ونخزا مخ کی زمون د ذلیل کی دو د رسوا کی دونا نو دا عذر الله د چاپرینو بلکې دین زیات وضاحت سوره نساء کرا غل وګوره الله انبیاء علیہ السلام مبشرین و منذرین را لګلی لئلا یکون للناس حجۃ بعد الرسل سوره نساء کی فرمایلی دی وګورې یو سل پینځم شپیتم نمبر آیات وګورې رسولا مبشرین و منذرین را لېګلی دی الله او موږ پیغمبران مبشرین زیر ورکون کی و منذرین او ير ورکون کی هر دور کې الله انبیاء علیہ السلام را لېګل او په نبی علیہ السلام دا سلسله اختتام ته رسید راولی لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ دِيدَ پَارَ چِنِّشِ خَلْقُ لَرَا عَلَى اللَّهِ پَاللَّابَانِ حُجَّتٌ سُوزُرْ دَلِيلُ عُبَانَا بَعْدَ الرَّسُلْ پَسْدْرَا لِهُلُودِ پِغَمْبَرَانُنَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا اللَّهُ زُورَ وَرْدِ کام بیائے نویرہ لِگلے اسو کی عورت غرزولِ ہم چا تقوسن شکولے او حکیما د حکمتونو خاونه نو زکه را سی وکړه چاو زره پرې نه وو وکان الله عزیزن د هر آیات اخر ایسه د ما قبل خلاصه وی الله عزیزن غالب او ضرور ده که ایسو کې د سن خبرو لینا نبیو کتاب درا لګله او اورته غرزول ام سوک تپوس کولوالنو او حکیما د حکمت خاونه نو دارا لګل د حکمت نه خالی نو وکان الله عزیزا حکیما او دی الله غالب او حکمت والا د دې آیات مبارکه کې د الله د حبیب درالی ګلو هغه فواید ذکر کړ فلما جاءهم الحق هر کله چراغ دوی ته حق حق سره قران دی حق سره جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی فلما جاءهم الحق هر کله چراغ دوی ته حق من عندنا زموند طرفنا قالوا ویلو دی کافرو دی مکی والو په اعتراض کی لولا اوتیا اولی ورکڑی شوی ندی دی نبی علیہ السلام تا معجزی مثل ما پمثل لاغی اوتیا موسیٰ چو ورکڑی شوی موسیٰ علیہ السلام تا وی دا غیر امسان اب مار جوڑی دو لاس بے پڑکی دو نو دی پیغمبر تا دن دا سی ملاوش او دا دا عزت وی نا دو کم موجزی چا اللہ اخپل حبیب تا ورکڑی اگر نورو پیغمبرانو تا نوی ملاو زکر دا مخی اگنو انبیاء علیہ السلام دشمیر موجزی وی او حافظ ابن حجر رحم اللہ فتح الباری کی ذکر کری وی دا سید الکائنات 3000 موجزی دی 3000 پای کې ټول کلیه معجزه د قران دا پای کې ګور دان داسې معجزه وي مشرکان ورته موږ ته معجزه سرګند کده سوار لسم اسکو الله حبیب سګمې ته اشاره وکا سګمې د ټوکړې شو او جبل حرا په منس کې یو یو په لاله بلبل په لاله الله وای اقتربت الساعت وانشق القمر. شق القمر سپگمئی دو ٹکڑی شوی وا دا دا سید الکائنات موجزو معراج والا واقعہ دا سے نور لوی لوی موجزات دا اللہ دا حبیب موجزے دا موسیٰ علیہ السلام چی بامسا گٹل را پری خوچینی باتی روانے او صحابہ اکرام سر چوبہ بختم شد اللہ حبیب کل اللہ اس مبارک پلوخی کیخے او دا چینو پا شکل کی دا گروتون نو براواتی او اغا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سکلی سفر دا حدیبی کی کوئی کی او بوچی شوید اللہ حبیب لار ور غرزولی او دا لار غرزولی سر او بو جو شوان او طول لخکر پاغی سش مور شو دا سی بے انتحام ہوئے بعض علماء دیتی امت علماء چکم خدمات کلی دا غیر مثال سکنشی پیش کولے بعض علماء دا اللہ دا حبیب اغا طول موجزی کتابی شکل کے راجمہ کری لکہ امام سیوطی رحمت اللہ علیہ خصائص کبریٰ دار آغبازی کتابوں نے لکھے کہ معجزات دا اللہ دا حبیب را جمع کری. فلما جاءہم الحق ہر کل چراغلے ادویت حق من عندنا زمون دا طرفنا قالو نویلی وغی لولا اوتیا اولی ورکڑی شوین دی دویتا مثل ما اوتیا موسیٰ ومثل لاغ چورکڑی شو موسیٰ علیہ السلام تا. اللہ فرمائی اولم یکفرو آیا دی کفر نو کڑے بما دہغ موجزو نوتی موسیٰ چورکڑی شو موسیٰ علیہ السلام تا من قبلو دین مخکی دی جوئی دی موسیٰ علیہ السلام انتی موجزی دی ورطا ملاوشی نا اللہ وی ما چخ پل کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام تا کمی موجزی ورکڑی وی آخم دی دوی منل او غیتے دا سحر دا جادو نسبت کرو. قالو ویلیو دوی سحران تظاہرا سحران کیو کرد دا ساحران اندے نو که کرد دا ساحران شی نو بیادا ماناوا. قالو ویلیو دے کافرو سحران یعنی ساحران تظاہرا ویدا موسیٰ علیہ السلام او جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم العیاذ باللہ دا دوار جادوگر دی تظاہرا او دی یوب الامداد کئی وی تورا شریف کی دی نبی علیہ السلام تصدیق او قرآن شریف کی دی موسیٰ علیہ السلام تصدیق نو یو قرد دی سحرانی کی دی ساحرانی او کدغ دی سحرانی قرد شی نو بیا مانا دادا. قالو ویلیو دوی سحران تظاہرا ویدا قرآن پاک او تورات شریف العیاذ باللہ دوار دا جادو کتابو ندی تظاہرا دیو بالمدت و نصرت کئی یو کتاب دیو تائید کئی بل بل تائید کئی. وقالو ویلیو دی کافرو انا بکل کافرون بیشک مند دی ٹھولو نا انکار کو وین تورات شریف ملو او نو قران شریف ملو درس آیات مبارکہ کی رب العالمین خپل حبیب ته وای چې اے حبیب دا دشمنان د دین یهود او مشرکان د مکی وای چې نو قران منو نو تورات منو نو بیا ورته وای زه او داسی کتاب راړی چې د دې دوارو کتابونو مقابله کې ډیر د ہدایت وي ځکه تمام آسمانیو کتابونو کې بهترین کتاب دا قران شریف ته او دې کې مفسرین لیکلي وای دویم کتاب ورپسې تورات شریف دی د قران شریف پسې دویم نمبر آسمانی افضل کتابونو کې تورات شریف دی وای چې تاسو وایي چې دا دواړه نه منو نو زئی بیا د قران او د تورات مقابله کې یو داسې کتاب راوړی چې هغه ډېر د هدایت وی نو زه ورپسې روان شم. خدا د الله د حبیب داسې معجزه ده چه تر قیامت اعلان دے خود قرآن غنتی و سورت سکروڑے نش. قل او فرمائے اے حبیب فاتو روڑے بی کتاب یو کتاب من عند اللہ کچھ دا اللہ دا طرف نئی ہوا اہدا چی غڑیر ہدایت والی من ہما دا دے دوارو کتاب انونا دا تورات شریف و دا قرآن حکیم نزیات ہدایت والی اتبعہو زب ور پسی روان شم ان کنتم صادقین کئی تاسو رشتنی. لیکن دے کافر دے طرف نہ سرد دے رچ گورا اللہ پل کتاب پخپل حبیب پاغ وقت کی را لے گلے ہو چپ مکم و کرما و عربو کی د فصاحت و د بلاغت چرچو او دا سی شاعران و پزنانو نارینو کی چہ شعر بے جوڑ کل نراز ون بے کل جسوک دیدی دی مقابلو کی. لیکن قرآن راغے او فأتو بسورت من مثلہی اے د فصاحت و د بلاغت داوی کو ان کو خلقو جب ابو معربی دا و فصاحت و بلاغت مان نازم کوئی زئی زما درا نازل شوی کتاب غمتی و صورت جوڑ کئی. لیکن ٹول و اغوخ کم سر چٹنی ولی او تر قیامت پوری دی کتاب مقابل سکن شکل دائیو دا سی عجیب کتاب اللہ پخل حبیب را لے گلے چی ددی دا مقابلی ددین تمام اہل کفر عاجز دی ان کنتم صادقین کئی تاسو رشتنی فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ کچر قبول والو نو کو استاد دی خبر اے حبیب فعلم نو پوہشا انما یتبعون اهواءهم بیشک دی روان دی دخل خواہشات پسے دخل خواہش او طبیعت پسے روان فعلم پوہشا انما یتبعون اهواءهم بے شک روان دی دوی دخپل و خواہشات و قسیم دا اللہ و دا رسول فی صلاح نمانی او خپل طبیعت و خواہش چی ورطا سوئی نبس آغا کئی او دا حال دا کافر و ذکر کئی ننزمو سرم دا ترتیب جوڑ کہ زندگی دا ناغی کی دا قرآن و سنت دا اللہ و دا رسول دا فی صلی نمخڑو سچ زمون دا زلو خواہ گرنی نو اغشان فی صلی و پس روانی ومن ادولو او نشت دے لوی گمرا ممن دہا غچانا اتبا ہواہو چی غروان شوے دے دخبل خواہش پسی بغیر حدم من اللہ بغیر دس ہدایت نند طرف دا اللہ نا دا آغا چانا لوی گمرا نشتا چی دا اللہ و دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فی سلم موجود دا او دا اغیر ورخ لکڑی او دا خواہش پسی روان دے سیرتن سورتن عقیدتن عملن یدی وجن اللہ حبیب فرمائے لیو قسم خوڑ لیو وی قسم نے ترغی پر یو مومن نشی کے رے یو سڑے مومن نشی کے رے حتی یکون ہواہو تبعا لما جبت بیہی چی ترسو دار چا خواہش و طبیعت دا غدین تابع شوینی چی کم مازان سر روڑے ترغیب کرے اللہ حبیب وہی او سڑے مومن نشکے ہر سڑے بخپل خواہشات او خپل طبیعت ترکئی خپل جذبات بہ حتمئی او دا اللہ دا حبیب فیصلے تب غاڑ کی دا اللہ دا کتاب فیصلے تب غاڑ کی او دا غشانو دا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. حدیث کی راغلی غزوہ احد حمزہ رضی اللہ عنہ سو ٹکڑے شوئے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا دارا روانا و پمنڈا منڈا نبی علیہ السلام زبیر رضی اللہ عنہ توی ویدو کمور درا پری زما درور دا لاش اسی نووی نی او پریشانی ورت نور سیوانش نو بچے والا مخلہ شوی ورتے تسو کی چی مانی منے کے ناورتے موری ز منے کولو والنیم دا اللہ رسول ویلی چی ندی رازی اور آسور جذباتو آغازے کی ادھرے گا بے خجد اللہ رسول ویلی قدم وانا غست داد صحابہ کرام و شان داد صحابہ کرام و رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین شان چے کل دا اللہ فیصلہ و دا اللہ دا رسول فیصلہ را رسیدلی تاسول آغر درس کی تیر شو چے اگر ناپو سڑے راغلے عمر رضی اللہ عنہ ہوتے سخت سخت خبری کری ہوئی تعدل نکی امول سراکینا عمر رضی اللہ عنہ کو جلالی شان اگر ارادوں کا چھوی ہوئی ناغروارے ناستو آورتوئے یا امیر المومینین اللہ کل کتاب کی وئی خوز العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین معافی کوا حکم دنے کو کوا او جاہلان نمخر ویدا دا جاہلان نرے عمر رضی اللہ عنہ بکھل ادرے او دا غی صفت وکان وقافا عند کتاب اللہ تعالی دا اللہ او دا رسول فیصلے چھوئے واورے دا کرنا نو داغی نا آفل قدم ناقص خپل خواہشات بے اسڑے دباوئی پدی صورت کی پا غم کی پا خادئی کی پا ہر یوشی کی دد جذبات مبل سغواڑی دد د کورنئی د بال بچ جذبات مبل سغواڑی خچون کی جد کھلے نہ کلیمہ ویلے نو دے بخپل جذبات او خواہشات شات غرزئی زان بدا اللہ دا قانون تابع کئی او کنم گوائی چو خواہشات نشو پریخوے بلکہ خپل مرضی با چلو نو گرے پدی مسلمانی قبر و خیرت کی کامیابی نشتا نن من خپل مسلمانی دا خپل خواخی مسلمانی نا دا خواخی پا مسلمانی بانے سڑے کامیابی گی نا بلکہ دا قرآن و سنت چی صفی سلگا آغا مطابق بئی ذکر فرمائی ومن ادولو نشت دلوی گمرا ممن دہا غچانا اتبع ہواہو چی اگر روان شوی دے دخپل خواہش پسی بغیر ہدن من اللہ بغیر دس ہدایت نہ د طرف دا اللہ نا بس خواہش او طبیعت چی ورطس دین ویلے اگر پسی روان دے ان اللہ بیشک اللہ لا یهدی القوم الظالمین ہدایت نکوی قوم ظالمانو تا ان اللہ بیشک اللہ لا یهدی القوم الظالمین ہدایت نکوی قوم ظالمانو تا دیو جن پا ہر یو حال کی سیرت و صورت ہر یو مسئلہ کی چی منگو تاسو دا اللہ و دا اللہ دا حبیب دا تابداری دا لٹول کوششو خپل خواہش والے پی صلاح اگا شاہ ارتاؤ کو د خپل خواہش پی صلاح شاہ ارتاؤ کو او دا اللہ دا رسول دا مرضی مطابق منگو تاسو جن اختیار کو ندا زمائی عزت مندو دا کامیابی شیر وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلِ وصل خپل معنا دا یوشے دا بل سر پی وسکول دیکھ دا معنی علماء کڑے وصلنا لهم القول یو معنا امام قرطبی دا سکڑے ولقد وصلنا لهم القول اے ولقد وصلنا لهم خبر الدنیا بخبر الاخرہ حتا کانہم فی الاخرہ فی الدنیا وی پی وسکڑے دے موندوی تا خبر دے دنیا دا خبر دا آخرت سرا دا آخرت مورتدہ سے قرآن کے بیان کڑے چی دائی پا دنیا کی دی خطب ہے چی پا آخرت کی تھی ورد اللہ حبیب مونگو تا سلوے لی چی قبر کی بسکی مخ کی نیوے دا سے امتحان دے یو خدا سے دنیا کی دا سے امتحان دے چی تا لپت ہے نشتہ و امتحان دے مخ کی نیوے لی قبر کی بسی تا نمست پوس کی او دے قبر دا پارا دا ست تیاری ضرورت تے دارنگی چی قبر نا راپور تشنو سبائی دارنگی پا آخیرت کی بسی جنت کی بسی جہنم کی بسی نو رب العالمین دا آخیرت خبری دا دنیا سر پی وسکڑی منگ دنیا کیو خوتبوے چی پا آخیرت کی تعالی رضی اللہ عنہ دا آغا قول مقصدم دا ای باوے کا پردو چا تشکنا لیکن اس کو پردو نا کنا منگ لملائک نخ کاری اللہ رب العزت منگ نہ دے کتلے جنت منہ نہ دے کتلے جہنم منہ نہ دے کتلے علی رضی اللہ عنہ بے کا پردہ اوچھا کشی کنا نظمہ پا ایمان کی وزیادت رانشی لکا سنگ چلے اغشان بویش یعنی دا سی یقین میرے چھے پردہ دن امی اغشان یقین دے کا پردہ لرش امی اغشان یقین دے اللہ رب العزت تخبل کتاب کی وصلنا لهم القول یوم آن اداوا وصلنا لهم خبر الدنیا بخبر الاخرہ حتا کانہم فی الاخرہ فی الدنیا دا اخرت خبر مورت دا دنیا دا آغی سر پیوس کری او دای پا دنیا کی دی خطب وی چی بس پا اخرت کی دی او بعد احسان مانا وصلنا پا مانا دا بیان نا دے ولقد وصلنا لهم القول بے شک بیان کردے منگ دویت قرآن القول پا مانا دا قرآن دے قرآن مدویت بیان کردے دا بار بار ورطولی بیانو لعلهم یتذکرون دید پار چلی نصیحت واخلی قرآن اللہ بیان کرے چسو کی واوری وگو لکی دی نصیحت پوالی اونن مونگ دی قرآن اوری دو تسنی اغیت زمائی ذات مندو ازگار نگ ایمان پا قرآن کس دکی ایمان پا قرآن کسی واکی پا ایمان بانی مضبط والے دی قرآن دو جن نصیب کی نند کتاب اللہ تلاوت مونگ نکو کہ تلاوت سوکا ایزان پا مقصد نپویو کہ پا مقصد پوہیو بیا آغیت عملی شکل نور کرو اللہ وی قرآن دیر پارا بیان کرے میں دے لعلهم يتذكرون دے دا پارا چی دے نصیحت واخلی. بیا گو رئی سر ولولا ان تصیبهم مصیبت او کچر نویدا چرسے دلوی دویت سو مصیبت پا دنیا کی عذاب راغلے وے بما پا سبب داغا مالو قدمت ایدیہم چڑوان دلیگلی دی لاسنو ددوی فیقولو ندیب بیاوی ربنا ایزم گرب لولا ارسلت ایلینا رسولا تاولی نرالی گلوم ترسول موخ بدی اوزل الہ العالمین دا عذاب رات لو نمخ کی دخپل حکم او دخپل قانون نہ خبر کرو اللہ وی خبر مکل چی سبا دا چا عذر نی فنت بی آیات کا نمونگ بتا بیداری کرو وستاد آیاتونو ونکون من المؤمنین او شوے بوے مونگ دا مومنانونا فلما جاءهم الحق من عندنا کل چراغ دویتا حق زمونگ دا طرف نا چی قرآن دے و نبی علیہ السلام نے قالو نویلیو دوی لولا اوتیا اولی ورکڑ شوے ندے دی نبی علیہ السلام تا موجزی مثل ما پا مثل داغ موجزو اوتیا موسیٰ چو ورکڑ شوی موسیٰ علیہ السلام تا اولم یکفرو آیا دی انکار نوکڑ بما داغ موجزونا اوتیا موسیٰ چو ورکڑ شوی موسیٰ علیہ السلام تا من قبل دلین مخکی قالو ویلو دے کافرو سحران تظاہرا ویدا دوارا قرآن و تورات شریف العیاب باللہ دے جادو کتابون دیو دیو بالمدد کئی یا پکیو قرد دے ساہران ویدا نبی علیہ السلام العیاب باللہ او موسیٰ علیہ السلام دوارا جادو گردی تظاہرا دیو بالمدد کئی وقالوا ولدوی انا بكل كافرون موږ د ټولو نه انکار کوونکیو قل ورتوای حبیب فاتو بکتاب روړیو کتاب من عند الله چې د الله د جانب او د طرف نوی هوا اوغه کتاب اهدا ډیر هدایت والوی منهما د دوارو کتابونو قران او تورات شریف نا اتبعه نزب ور پسی روان شم ان کنتم صادقین کہ یئی تاسو رشتینی فإن لم یستجیبوا لکا کچر جواب درنو کتا تا اے حبیب او استادا دعوتی قبول و منظرنو کو اے حبیب فعلم نفوحشا انما یتبعون چی بیشک روان دی دوی احواءهم دخوایشات دوی پسی ومن ادولو او نشته دی لوی گمراه ممن دا غچانا اتبا هواهو چه روان شوه دی دخپل خواهش و طبیعت پسی بغیر هدم من الله بغیر دس هدایت ند طرف دا اللہ نا ان الله بیشک اللہ لا یهدی القوم الظالمین هدایت نکوی قوم ظالمانو تا ولقد وصلنا لهم القول او بیشک پی وس کڑے دے مونږ دوی ته بیان دا خیرت دا بیان دا دنیا سرا نو دی پا دنیا کی خود تب ویچ بس خیرت مخیل پروتتے لعلہم یتذکرون دے دا پارا چی دے نصیحت قبول کی وصل اللہ تعالیٰ لا خیر خلقی فرمائی اللذین ہا کسان آتیناہم الکتابا چو ورکڑے دے من حویت کتاب من قبلی ہی مخکد دے قرآن پاک دے نزول نا